Musa, işte aradığımız buydu dedi. Ve izlerini takip ederek geriye döndüler. Orada tarafımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve yine kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz salih kullarımızdan birini buldular ki o Hızır'dı. Musa ona, sana öğretilen bilgilerden bana doğruyu gösteren bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim dedi. Hızır, sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. İyice bilip kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin dedi. Musa, inşallah beni sabırlı bir kimse olarak bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmem dedi. Hızır, eğer bana tabi olacaksan, ben sana kendisinden söz edinceye kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma dedi. Nihayet ikisi beraber kalkıp gittiler. Gemiye bindikleri zaman onu deli verdi. Musa, bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi. Hızır, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma dedi. Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir canı mı öldürdün? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi. Yüce Allah doğru söylemiştir.